losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 czerwca, minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Za moment pierwszy gwizdek, Polacy zmierzą się z Kolumbią w Kazaniu. Zderzenie 5 samochodów w Wielkopolsce, 7 osób jest rannych. Bez konkretnych wniosków zakończył się unijny mini-szczyt w Brukseli poświęcony migracji. Zaczęło się w Kazaniu. Pierwsze minuty spotkania Polska-Kolumbia. Na miejscu jest Adam Malecki. Tak jest, Robert Lewandowski to był ten pierwszy piłkarz, który dotknął piłki, wycofał piłkę od razu, długie podanie Grzegorza Krychowiaka gdzieś na prawą stronę, ale piłkę przechwycili Kolumbijczycy. Zaczynamy spokojnie, obserwujemy jak ustawiony jest nasz przeciwnik Adam Nawałka, na niego przed chwilą zbliżenie, on też patrzył na to w skupieniu, jak ustawić naszych chłopców, jak im podpowiadać i jak zagrać w tym meczu. A przypominam, że gramy z Wojciechem Szczęsnym w bramce, w linii obrony Pazdan, Bednarek i Piszczek, potem w środku Rybus, Krychowiak, Zieliński, Góralski, Bereszyński, a z przodu Robert Lewandowski i Dawid Kownacki. Teraz pierwsza okazja. Właśnie Dawid Kownacki strzelał w stronę bramki Kolumbijczyków, ale piłka została wybita na rzut rożny i będzie pierwszy rzut rożny dla naszej reprezentacji, czyli pierwsza groźna sytuacja do piłki. Już teraz przymierza się nasz Piotr Zieliński. On będzie dośrodkowywał, podbiega do niego Łukasz Piszczek, ale nie, to będzie dalekie dośrodkowanie, pole karne, dośrodkowanie, ale nie, tam bardzo dobrze ustawieni Kolumbijczycy, także dobrze zaczęliśmy, bez strachu, jeszcze jedno dośrodkowanie, bombardujemy tę bramkę Kolumbijczyków i właśnie na tym polega ta cała sprawa, ale teraz będzie groźna sytuacja dla Kolumbijczyków. Cuadrado ruszył szybciutko, ale bardzo dobrze w tej sytuacji jest ustawiony Jan Bednarek i znowu akcja za akcję, także wszystko wskazuje na to, że to naprawdę będzie fantastyczny mecz, wciąż 0-0 i to jest druga minuta spotkania. Adam Malecki, dziękuję. Fani w kraju trzymają kciuki, wypełnili strefę kibica w centrum Warszawy. Bardzo dobre nastroje, no. Mamy wygrać. Liczymy na wygraną. Powiedzmy, że 2-1 dla Polski. No, oczywiście Lewandowski i myślę, że drugą brameczkę strzeli. Szczerze, może Zieliński strzelić. Jesteśmy z wami. Jesteśmy za Polską od małego już. Ja strzelam za 3-1 dla Polski albo najlepiej nawet 3-0. Będzie prościej i z Senegalem, z Kolumbią wygrać. Będziemy ostro kibicować. 3-0 dla Polski. Tak szczerze, no jest trochę strach. Ale trzeba myśleć pozytywnie. No, jakieś takie 2-1 bym przyjął w ciemno. Wcześniej odbył się mecz dwóch innych drużyn z grupy H, w której także są Polacy. Senegal zremisował z Japonią 2-2. Karambol w miejscowości Rudki w powiecie obornickim zderzyło się 5 samochodów, rannych jest 7 osób. Wypadek wydarzył się koło godziny 17 na drodze wojewódzkiej 178 Oborniki Czarnków. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 23-letni kierowca Volkswagena Polo z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwny pas i uderzył najpierw w Skodę, potem w kolejny samochód. W karambolu uczestniczyły jeszcze 2 auta, łącznie zderzyło się ich 5. 7 poszkodowanych osób przetransportowano do szpitala. Są utrudnienia w ruchu. Policjanci wyznaczyli objazdy. Szczyt Unii Europejskiej poświęcony polityce imigracyjnej łamie unijne procedury i formalne procesy decyzyjne. Ma on spowodować wytworzenie nacisku przed formalnymi rozmowami na ten temat zaplanowanymi przez Radę Europejską. Tak szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski skomentował w wywiadzie dla portalu wPolityce.pl zakończone właśnie spotkanie w Brukseli. Narada liderów kilkunastu unijnych krajów w sprawie migracji trwała około 4 godzin. Mini-szczyt zakończył się bez konkretnych wniosków. W spotkaniu nie wzięły udziału m.in. państwa Grupy Wyszehradzkiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy może przelotnie padać i grzmieć. Jutro najwięcej deszczu na północnym wschodzie i w centrum. W poniedziałek od 15 stopni w Suwałkach do 22 w Szczecinie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zawsze kibicuję naszym! Najkibic! Tu bije polskie serce! Mistrz główkowania! A ty którą koszulkę kibica wybierzesz? Przyjedź na stację Lotos i zbieraj naklejki za zakupione paliwo, produkty Cafe Punkt, Lotos oraz Dynamik. Zdobądź wyjątkową koszulkę w promocyjnej cenie do wspólnego kibicowania. Bądźcie z nami. Lotos. Naj. Nie bierze się znikąd. Promocja trwa od 23 maja do 17 lipca lub do wyczerpania zapasów koszulek. Szczegóły promocji i regulamin na stacjach Lotos i na koszulki lotos.pl. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Już od jutra do najbliższej środy 27 czerwca kilogramowy koszyk brzoskwini ma kosztować 3,99, a różne rodzaje lodów Kartdor 9,99 za opakowanie. A w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. FIFA 2018. Mistrzostwa Świata w Rosji. Mecz Polska-Kolumbia. I jesteśmy, proszę Państwa, Tomek Gorazdowski, Michał Olszański, John Nunes z synem Patrykiem. W tym składzie oglądamy mecz, który komentuje dla Państwa Adam Malecki. Przenosimy się do Kazania. Szósta minuta tego spotkania, leży Dawid Ospina, gdzieś tam zderzył się z Dawidem Kownackim, to było jakieś przypadkowe starcie, jeszcze zanim upadł Ospina, mocno gestykulował, Dawid Kownacki za to podszedł do sędziego i powiedział: nic mu nie zrobiłem. I rzeczywiście wszystko meksykański sędzia zrozumiał, Ospina jest teraz opatrywany był wcześniej także Michał Pazdan, który właśnie z tym tygrysem El Tigre się zderzył, czyli z Radamelem Falcao, widać, że go pilnuje, widać, że wokół niego krąży, tak jak swego czasu podczas Euro 2016, kiedy czuwał nad Cristiano Ronaldo i kiedy Cristiano Ronaldo bezradnie podnosił ręce i nie był w stanie tak naprawdę zagrać tak, jakby chciał. Natomiast Pazdan rzeczywiście dobrze jest dysponowany, widać, że jest w formie i mam nadzieję, że będzie bardzo dobrze tą trójką obrońców, którą gramy, będzie dobrze dyrygował, bo tam przecież jest młodziutki Jan Bednarek i jest starszy Łukasz Piszczek, ale teraz właśnie komunikują się, rozmawiają ze sobą, a Dawid Ospina powoli podszedł, jeszcze wziął ręcznik, wytarł pot, bo rzeczywiście i wilgotność, i tutaj temperatura wysoka, trochę kuśtyka Ospina, ale na pewno za chwilę już nie będzie odczuwał bólu. Natomiast będzie Jerry Mina teraz daleko wykopywał tę piłkę w stronę naszego pola karnego i znowu Pazdan fruwa nad Radamelem Falcao, który nie miał teraz nic do powiedzenia. I dobra bardzo piłka Grzegorza Krykowiaka do Roberta Lewandowskiego. Może trochę za długa i Jerry Mina jest jednak przed nim i znowu zwija się kolejny zawodnik, znowu jest to zawodnik Barcelony, w tym przypadku Jerry Mina, który otrzymał to swoje piękne imię na cześć kreskówki Tom and Jerry, najwidoczniej bardzo ją lubili jego rodzice i tak teraz Jerry dzięki temu nosi to na to imię. Jeżeli chodzi o reprezentację Kolumbii, to widać, że na razie spokojnie patrzą na poczynanie Polaków, tak jakby chcieli trochę dać im się wyszumieć, bo Polacy dobrze rozpoczęli to spotkanie. Było kilka okazji, było dośrodkowane w pole karnym Piotra Zielińskiego na głowę Roberta Lewandowskiego, ale ta piłka leciała trochę za wysoko, musnął ją głową i bardziej była to taka wysoka świeca niż rzeczywiście piłka skierowana w stronę bramki. Teraz Dawid Ospina, dalekie wykop w stronę Cuadrado, który też walczy tutaj dobrze z Rybusem. Rybus to jeden z tych zawodników, którzy dobrze się pokazali. Z dobrej strony teraz Radamel Falcao, staramy mu się jak najbardziej przeszkadzać. Grzegorz Krychowiak teraz pomaga Pazdanowi, a natomiast Robert Lewandowski jest świetnie pilnowany przez obrońców Kolumbii i teraz jest taki w środku boiska fliper piłka, ląduje to u Kolumbijczyka, to u Polaka i teraz znowu Kolumbijczycy podają daleko w stronę Ospiny, czyli wycofanie piłki i zawodnik Arsenalu znowu do Miny. Cuadrado będzie się kiwał z Kownackim, Kownacki go fauluje, jest to groźna sytuacja. Myślę, że sędzia będzie patrzył teraz na tego młodego 21-letniego naszego zawodnika i zaczynają grać swoje Kolumbijczycy. Oni tak lubią. Oni lubią mieć piłeczkę przy nodze. Lubią sobie trochę poklepać, tak jak teraz zrobili. Jest dobre podanie. Falcao przepuszcza Arias. Jeszcze będzie dośrodkowanie. Groźna bardzo sytuacja i wybijamy tę piłkę. Ale jeszcze Arias do środka i był blisko bardzo w tym przypadku na James Rodriguez, który chciał dopaść do piłki, wyciągnął nogę, ale ta noga na szczęście była trochę, kilka centymetrów za krótka i piłka ląduje w rękach Szczęsnego. I znowu staramy się wybijać piłkę, ale nie grajmy tych górnych piłek, czyli ten sposób na Senegal, on tutaj też się nie sprawdzi. Grajmy z Kolumbijczykami tak jak potrafimy, grajmy kontrami, grajmy także piłką po ziemi. Jesteśmy w stanie to robić, potrafimy całkiem dobrze grać atakiem pozycyjnym, także nie patrzmy na to, że Kolumbijczycy są fantastycznie wyszkoleni technicznie. Nie szukajmy rozwiązań górną piłką do Roberta Lewandowskiego, który pewnie i dzisiaj będzie w pewnych fragmentach osamotniony. Musimy grać swoje. Jak na razie jest 10. minuta spotkania i 0-0. Bardzo dziękujemy. Adam Malecki tam w Kazaniu, my tutaj spokojni. Na razie patrzymy na to, co się dzieje. Nunes, John Nunes i syn Patryk patrzą na Kolumbię. No na razie jesteś chyba zadowolony. Nie jest źle, prawda? Nie, grają bardzo, bardzo spokojnie i to jest ważne. Teraz wydaje mi się, że będzie ten radość w Kolumbii i to jest kluczowe. A, żeby zaczęli się bawić grą w piłkę. Zobaczymy. Na razie my mamy nadzieję, że te akcje polskie też zaczną przynosić jakiś efekt, bo na razie było, coś się działo z przodu. Dobrze, Tomek, widzę, że ta drużyna, o właśnie, coś się dzieje w tej chwili i lepiej to wygląda niż z Senegalem, przyznasz. No, w 9 minut dopiero trochę, moim zdaniem, troszeczkę za daleko wybiegamy w przyszłość. To takie wzajemne badanie się, sprawdzanie, jak to ustawienie na boisku jest. Zobaczymy. Nasta minuta meczu w Kazaniu Polska-Kolumbia, ciągle 0-0, czekamy na Państwa telefony 22 7, trójki na SMS-y 71 335. Kochana trójko, nie puszczaj muzyki, tylko nadawaj mecz, pozdrawiam zza kierownicy. No droga słuchaczko, u nas troszkę muzyki, więcej futbolu, ale ta muzyka zawsze u nas trochę jest. Adam Malecki, oddajemy Ci głos. 15 minuta tego spotkania, wciąż do zera w meczu Polski z Kolumbią. To jest drugie spotkanie grupy H, jednej i drugiej drużyny. W pierwszym meczu Kolumbijczycy przegrali 1-2 z Japonią. My przegraliśmy 1-2 z Senegalem. Teraz Jerry Mina będzie kopał gdzieś daleko w stronę. Albo Falcao, nie, wybiera swojego kolegę z tyłu, czyli jest to Davinson Sanchez z Tottenhamu. Tutaj najwidoczniej czują się najlepiej ze sobą, podając piłki. Będą teraz nabijali statystyki tych celnych podań. Zawodnik Barcelony Tottenhamu. To jest taka przyszłość europejskiej piłki. Młodzi zawodnicy, ale teraz atakują bardzo groźnie. Będzie Juan Cuadrado dośrodkowywał do Kolumbijczycy. W pole karne dobiega piłka. Jeszcze będzie strzał Ariasa. Strzela, ale na szczęście na drodze piłki stanął Bereszyński. A nie, to był nasz twardziel góralski. Wydaje się, że będzie rzut rożny. Nie, piłka jest dla nas. To nawet będzie out dla nas. Piłka gdzieś tam się zakręciła, jak taka plażówka, jakby trochę straciła powietrze. Kręciła się, leciała w dziwny sposób i to Pazdan będzie ją teraz wybijał. Jest José Pekerman, czyli ten Argentyńczyk, który otrzymał kolumbijskie obywatelstwo, który doprowadził tę drużynę do ćwierćfinału Mistrzostw Świata w Brazylii. To on dyryguje tą drużyną. Wyszedł i patrzy, a może patrzy na biało-czerwone barwy, bo przecież od strony jego babci rodzina pochodzi z Polski, od strony dziadka z kolei z okolic Kijowa. Cieszył się, że zagra z Polakami. Cieszył się, że będzie mógł sobie przypomnieć, bo był wielkim fanatykiem, można powiedzieć, naszej reprezentacji za czasów, kiedy grali Dejna, kiedy grał Boniek, kiedy grał Grzegorz Lato. Wspominał o tym nieraz, że to była piękna reprezentacja, ale także chwalił naszą reprezentację. Teraz selekcjoner Adam Nawałka, tak jakby nie chciał być gorszy, też wyszedł. Ale patrzmy, co się dzieje na boisku, bo teraz James Rodriguez czaruje. Podaje do Cuadrado, Quintero, znowu Cuadrado, ale dobrze jesteśmy ustawieni. Też potrafimy grać szybko piłką. I Góralski faulowany. Nie gramy dalej, bo Grzegorz Krychowiak przejął piłkę, ale trochę nie ma do kogo zagrać z przodu. Wycofanie do Macieja Rybusa. Jesteśmy na lewej stronie. Słyszymy, że Kolumbijczycy reagują teraz źle. Traci piłkę Kownacki. Falcao będzie podawał do Jamesa Rodriguez'a. On szeroko do Cuadrado. Będzie dośrodkowanie w pole karne. Jest groźnie, ale bardzo dobrze znowu ustawiony Michał Pazdan. Brawo Pazdi. Naprawdę ta twoja ogolona główka dzisiaj potrafi wybić piłkę, jakby to była jego siostrzyczka. Ta główka i ta piłeczka. Także bardzo dobrze jest ustawiony Michał Pazdan. Świetnie dyryguje. A teraz faulowany jest Robert Lewandowski. Wcale nie miał ochoty go oszczędzać w tym momencie Davison Sanchez i sędzia musi chronić naszego kapitana, który powoli się podnosi. Dostał w łydkę. A propos łydki, nie było do końca wiadomo, czy James Rodriguez zagra w tym spotkaniu, ponieważ jak wiadomo z Japończykami wszedł dopiero z ławki rezerwowych. Wiadomo było, że ta łydka przemęczona nie czuje się najlepiej, że James nie jest w pełni sił, a Pekerman, podobnie jak Nawałka, jest trenerem, który korzysta tylko i wyłącznie z tych piłkarzy, którzy mają najlepsze parametry, którzy mają najlepsze badania. Teraz bardzo dobre przedłużenie piłki przez Piotra Zielińskiego, ale niestety bardzo dobrze znowu ustawieni Kolumbijczycy, ale jest atak pozycyjny, teraz piłka w stronę Roberta Lewandowskiego, ale znowu Kolumbijczycy dobrze się zestawiają. Teraz odbieramy piłkę, będzie strzał, Robert Lewandowski, ach, lewą nogą huknął, nie, to był Piotr Zieliński, to on ma jedną i taką prawą i lewą nóżką bardzo dobrą, podobne te buty, a jednak Robert Lewandowski cały czas gdzieś tam odczuwa ból, cały czas gdzieś się trzymał przez chwilę przez tą łydkę, ale podążał za akcją, był gotów, żeby przejąć tę piłkę. Mamy znowu rzut rożny, to jest dobra okazja. Co ciekawe, ten młody Kownacki, chociaż nie w tym przypadku, ale z prawej strony, kiedy było dośrodkowanie, to on wykorzystywał to, że potrafi świetnie dośrodkowywać. Teraz Maciej Rybus lewą nogą, ale dobrze ustawieni Kolumbijczycy. Oni rzeczywiście w linii obrony są świetni, nieważne jak jest przemeblowana ta obrona. Oni za każdym razem są dobrze ustawieni. Teraz Robert Lewandowski, tak jak chciałby trochę przechytrzyć zawodników właśnie z linii obrony Kolumbijczyków, wiedząc, że jest rzut z autu, przeszedł za linię obrony. Wiedział, że nie będzie wówczas spalonego, kiedy piłka trafi do niego, ale jednak Jan Bednarek na taki wariant się nie zdecydował. Teraz piłka przychodzi gdzieś tam w stronę 16 metra, ale znowu świetnie ustawiony Sanchez. Widać, że to świetny chłopak o ogromnym potencjale, a Bartosz Bereszyński musi jeszcze dać trochę więcej od siebie, chociaż on pod względem fizycznym podobno wydolnościowo wygląda fantastycznie, jednak ta gra w Serie A w Sampdorii bardzo dużo mu dała. Teraz Łukasz Piszczek z autu będzie wrzucał daleko, nie podaje blisko do Piotra Zielińskiego, rozgrywają piłkę. Piszczek znowu próbował do magicznie wyszkolonego technicznie Zielińskiego, ale znowu Kolumbijczyk znalazł się między jednym Polakiem a drugim. Znowu powtórka sytuacji, znowu jest Łukasz Piszczek, patrzy, gdzie są ustawieni jego koledzy. Jeszcze tutaj tutaj na krótką rozmówkę zawołał sędzia Bartosza Bereszyńskiego, zawołał Sancheza, no i stara się ich rozdzielić i mówi: grajmy fair play, grajmy fair, niech to wszystko odbywa się w ramach piękna gry w piłkę nożną. Teraz wreszcie Łukasz Piszczek rzuca daleko, Kownacki będzie grał głową, ale jednak to zgranie było za mocne. Grzegorz Krychowiak traci piłkę, uwaga, jest groźna sytuacja, James Rodriguez teraz podaje piłkę do Quintero, Radamel Falcao pędzi gdzieś w stronę pola karnego, ale na szczęście znowu ustawiony bardzo dobrze Michał Pazdan, ależ on czyta naprawdę tę grę, jakby to była co najmniej lektura obowiązkowa, ale znowu Radamel Falcao bardzo groźny dzisiaj, widać, że ma ochotę do gry, trudno się dziwić, on przecież jest zawodnikiem, który pierwszy raz gra na mundialu, zupełnie tak jak Robert Lewandowski, teraz świetnie Quintero próbował podać piłkę do wchodzącego w pole karne Abela Aguilara z Deportivo Cali, ale na szczęście piłka trafia do Wojciecha Szczęsnego. Trochę musimy odsapnąć, widać, że spływa pot po naszych piłkarzach, już te koszulki stają się przezroczyste, biało-czerwone barwy, Kolumbijczyków na stadionie jest dużo więcej, reagują fantastycznie, oni kiedy pojawiają się na ulicach zawsze mają gdzieś blisko siebie radyjko, od razu je włączają i jest samba, od razu jest taniec, podłączali się wczoraj do nich Polacy i było takie wspólne tańczenie, to był taniec niekończący się, noc była długa i rzeczywiście ten taniec teraz Kolumbijczycy chcą pokazać także na boisku, ale Polacy wyglądają całkiem, całkiem dobrze. Na pewno dużo lepiej niż z Senegalem. 22 minuta, 0-0. Bardzo dziękujemy, Adam Malecki. Na pewno Polacy wyglądają lepiej niż z Senegalem i to widać. 21 minut za nami. Mówiłeś, John, że liczysz na Jamesa Rodriguez'a. Tym razem to chyba Falcao jest bardziej widoczny. No tak, tak. Musimy liczyć na Jamesa, bo on jest ten czas, który on potrzebuje potwierdzić, że jest wielka gwiazda. Właśnie, cały czas światowa. Mówisz, że Kolumbia czeka, że wreszcie ten młody chłopak weźmie na siebie odpowiedzialność. Zobaczymy. Na razie mecz wyrównany, ale z lekkim skazaniem na Polskę. Chwila oddechu, proszę Państwa, i wracamy do Kazania. Zieliński, dośrodkowanie z rzutu rożnego. Czy będzie szansa? Nie, znowu wybijają Kolumbijczycy, ale jeszcze nie skończyła się ta akcja, ale niestety rozszerzenie akcji na skrzydło i będą Kolumbijczycy grali z rzutu z autu. Mistrzostwa Świata, Kazań, mecz Polska-Kolumbia, 26 minuta, 0-0. Gdyby coś się zmieniło, państwo oczywiście by o tym wiedzieli. Adam, patrzymy na to spotkanie, zarysowuje się przewaga Kolumbijczyków. Patrzymy też trochę sercem, ale chyba jakby to serce wyłączyć, to rzeczywiście Kolumbijczycy otrząsnęli się z tych pierwszych minut niepewności. Rzeczywiście tak jest, ale tego można się było spodziewać, jeżeli ma się w środku pola takich zawodników jak James Rodriguez, jak jest Quintero czy Cuadrado, to trudno, żeby to nie oni dyktowali warunków tej gry i rzeczywiście dyktują, co nie jest powiedziane, że nie będziemy odpowiadać szybkimi kontratakami, że nie będziemy w stanie nawiązać równej gry. Oczywiście te systemy będą zupełnie inne. Teraz uwaga, wybija Piszczek piłkę i to było bardzo ryzykowne zagranie z poświęceniem. Teraz gra z kolei Robert Lewandowski, który trochę cofa się po piłkę. Uwaga panowie, Maciej Rybus faulowany, ale dobrze odgrywa piłkę do Wojciecha Szczęsnego. Przed chwilą takie symptomatyczne zderzenie najlepszego na boisku w naszej drużynie Michała Pazdana, który naprawdę ustawia się fantastycznie, wchodzi w ślizgami, próba gdzieś tam tuż nad murawą, zderzył się z Jamesem Rodriguezem. To było jak zderzenie pięściarza wagi piórkowej z jakimś z wagi ciężkiej. Kto w tym przypadku był wagą ciężką? Oczywiście nasz Pazdan. I teraz znowu świetnie się ustawia i znowu nie daje zagrać Rodriguezowi. Naprawdę wielkie brawa dla Pazdana. Trzymaj tak dalej, trzymaj tę naszą obronę w ryzach, bo bardzo tego potrzebujemy. Przecież Janek Bednarek jest nowicjuszem. On dla niego to jest dopiero piąty mecz w kadrze. On jeszcze potrzebuje doświadczenia, chociaż w Premier League w barwach Southampton przecież w swoim debiucie strzelił gola Chelsea i pokazał się pod koniec sezonu z fantastycznej strony, pomagając Świętym się utrzymać. A teraz Cuadrado, dośrodkowanie i tam wprunął już Falcao. On potrafi tam latać niczym ptak jakiś drapieżny i potrafi rzeczywiście fantastycznie grać głową. Ale teraz my przychodzimy do kontrataku. Dobrze podchodzi z piłką Góralski. Trochę niepotrzebnie się zatrzymał, ale wie, że Piotr Gzieliński potrafi z piłką zrobić lepsze rzeczy. Rozszerzamy grę do Macieja Rybusa i cofamy piłkę. Trochę niepotrzebnie, bo to była akcja, która rzeczywiście zapowiadała się całkiem dobrze. Przerzuciliśmy piłkę na drugą stronę. Staramy się trochę rozszerzyć tę drużynę Kolumbijczyków, żeby nie byli tak ściśnięci koło siebie, bo oni czym bliżej siebie, tym lepiej się czują. Wtedy mogą wymieniać króciutkie podania, trochę jak Barcelona. Teraz James Rodriguez pokazuje swoim kolegom: chodźcie bliżej mnie, chcę właśnie poczuć to, że jesteście blisko, że mogę do was cofnąć piłkę albo zagrać. Teraz Łukasz Piszczek faulowany, jeden z Kolumbijczyków podniósł za wysoko nogę i zarył głową w ziemię. Łukasz Piszczek musi wypluwać teraz ziemię i trawę. To rzeczywiście mogło być bardzo bolesne, ale Łukasz jest gotowy w tym momencie do gry. James Rodriguez, niesamowity zawodnik, przecież on był królem strzelców zeszłego mundialu. Pod nieobecność Falcao wziął na swoje ramiona całą odpowiedzialność za reprezentację Kolumbii. On gra z tą dyszką, z tą dziesiątką na koszulce, którą przekazał mu tak naprawdę Valderrama, bo to był ten ostatni wielki, który grał właśnie z tym numerem dziesiątym. Teraz z kolei jeden z Kolumbijczyków, Abel Aguilar, pokazuje, kiwa głową, że chyba nie da rady. Czyżby była zmiana? Czyżby Kolumbijczycy szykowali się na pierwszą zmianę w tym meczu? Wszystko na to wskazuje. Tak czy owak, to jest 31 minuta spotkania. 0-0 w meczu Kolumbii z Polską. Bardzo dziękujemy. Adam Malecki tam na stadionie w Kazaniu. My tutaj oglądamy wspólnie z naszymi przyjaciółmi z Kolumbii. Patryk wszystko to śledzi, ogląda, przeżywa. No na razie jest 0-0, proszę państwa, i trudno by tu wskazać. Ja powiedziałem na początku, Tomku, że jest lekkie wskazanie na naszą stronę. Później to się przechyliło na stronę Kolumbii. Ta akcja z Falcao, który no, na szczęście nie doszedł do takiej czystej pozycji, świadczyła o możliwościach zespołu kolumbijskiego. Zobaczymy, jak to dalej się potoczy, proszę państwa. Znowu chwila oddechu i wracamy na boisko. Six. cherry red, screaming electric green, purple mountains, majesty, really talk to me, talk to me, hey. Swap meat salad, tramp stamp cat, mouse wife to mom shell, in the time it took to get that new tattoo, tattoo, tattoo. Best believe that needle will hurt you. Best to see these true colors and follow one of your false virtues. A secret to make you think. Why is the crazy stuff we never say? Poetry in ink, speaking day low red. Explode opaque, purple mountains, majesty. Show me you, I'll show you me. Swap meat salad. Tramp stamp cat, mouse wife to mom shell, in the time it took to get that new tattoo, tattoo, tattoo. Dośrodkowanie teraz Kintero od strony naszej bramki w pole karne, ale bardzo dobrze wybijamy, bardzo dobrze oddalamy piłkę od pola karnego i oddalamy też to niebezpieczeństwo kolejnych Kolumbijczyków. Tattoo. He fought for the Union, some of us still do. On my shoulder is the number of the chapter he was in. That number is forever, like the struggle here to win. Everybody! Swap beat salad, tramp stamp jack, mouse wipe to mom shell, in the time it takes to get that new tattoo. Tattoo, tattoo. No proszę Państwa, za nami dobry okres gry Kolumbii. Było kilka takich sytuacji, że obawialiśmy się o sytuację naszej obrony, ale do tej pory radzą sobie dobrze, Adam, prawda? Trzeba powiedzieć, że sytuację Kolumbijczycy mają, ale nasza obrona gra bardzo pewnie. Bardzo pewnie gra Jan Bednarek, bardzo pewnie Michał Pazdan, także Łukasz Piszczek, który na pewno wspiera ich swoim doświadczeniem. Teraz na małym takim poletku zagrali Kolumbijczycy. Króciutka piłka, jeden do drugiego. No i oczywiście wszyscy tutaj kibice reprezentacji Kolumbii w euforii. A teraz Uribe, który wszedł przed chwilą za Abela Aguilara, który jednak nie mógł kontynuować gry, i dośrodkowanie polokarne. Tam znowu Michał Pazdan świetnie się ustawił. Naprawdę, Michał, już teraz wręczyłbym Ci jakiś medal, bo naprawdę zasługujesz. Quintero, to niosą takie kąśliwe teraz podania. Coraz lepiej czują się Kolumbijczycy. Cuadrado będzie dośrodkowywał w pole karne. Nie, jeszcze czeka, zbliża się do Rybusa. Przeskakuje go, jeszcze będzie wchodził, jeszcze podaje, ale świetnie. Wojciech Szczęsny teraz poznał to, co chce zrobić jego kolega z Juventusu. Naprawdę Cuadrado zabawił się jak Diego Armando Maradona. Przeskakiwał koło nas jak Alberto Tomba między tyczkami. I teraz szaleją te żółte kurczaki, które tutaj siedzą na tych siedzonkach, które są zarezerwowane dla kibiców reprezentacji Kolumbii. Bo rzeczywiście jak takie kurczaczki, albo jakby jakaś rozlana jajecznica, wszędzie jest żółto. Teraz James Rodriguez, znowu dośrodkowanie pole karne i znowu dobrze ustawiony Łukasz Piszczek, ale to jest taka chwila, gdzie cierpimy, gdzie to cierpienie jest szczególnie odczuwalne. Daleko piłka wysłana przez Beleczyńskiego, jest błąd Sancheza, Robert Lewandowski pełni, pędzi w stronę pola karnego, ale meksykański sędzia ani myśli reagować, był przypchany Robert Lewandowski, tak jak byłby co najmniej dużo młodszym kolegą Sancheza. Naprawdę świetnie w tym przypadku Davinson z Tottenhamu się zachował, ale Robert Lewandowski już czeka na swoją kolejną okazję. Rozgrywamy od tyłu, rozgrywamy powoli. O, przez tyły, tak właśnie, do Michała Pazdana, który ma ochotę grać nie tylko z tyłu, ale także może zapędzi się na chwilę do przodu. Może ta jego dobra forma objawi się jakimś golem, a to byłoby coś niesamowitego, bo przecież Michał Pazdan gola w reprezentacji Polski jeszcze nigdy nie strzelił. Nie, cofa się teraz, cofa nagle także piłkę w stronę Wojciecha Szczęsnego. Podnosi rękę Szczęsny, pokazując, w którą stronę piłka będzie zagrana. No ale przecież zarówno Sanchez, jak i Jermina są wysokimi piłkarzami, więc tutaj nie mają problemu. Piłka do Kownackiego, odgrywa klatką piersiową do Góralskiego. Góralski kółeczko, jakby był Kolumbijczykiem. 1-1 podaje znowu do Kownackiego, nie do Roberta Lewandowskiego, ale Robert trochę jakby nie do końca chciał zagrać tak, jak chciał. Dawid Kownacki, ten młody chłopak z Gorzowa, który jest wielkim miłośnikiem żużla. Czasami jak patrzę w jego oczy, to wydaje mi się, że stoi pod taśmą, jakby miał kask, jakby miał gogle. On o niczym nie myśli, on niczego się nie boi. Dzisiaj przy okazji rozmowy z Tomaszem Rząsą pytałem go także, jak ten młodziutki Kownacki wkomponował się do Lecha, kiedy przyszedł jako 17-latek, kiedy przecież tam debiutował w seniorach, kiedy wszedł do szatni. Rząsa powiedział, on się niczego nie bał, on o niczym nie myślał. To jest chłopak, który widzi cel i dąży do niego, także realizuje swoje marzenia i tak jest i w tym przypadku. Teraz Radamel Falcao szaleje tutaj między naszą linią obrody. Rozszerzenie do Cuadrado, znowu będzie dośrodkowanie, ale dobrze Maciej Rybus stanął na linii tej piłki zmierzającej w stronę 5 metra naszej bramki. Tam byłoby bardzo groźnie, tam już Radamel Falcao na pewno robiłby jakieś cuda. Znowu bardzo groźnie James Rodriguez, niestety gol, świetne dośrodkowanie i tam, proszę Państwa, bardzo dobrze się ustawił Jermina, który poszedł właśnie, żeby polować na takie piłki wysokie. Wszyscy pobiegli do Jerry'ego, żeby mu podziękować. Cała ławka rezerwowych, chyba tylko trener Pekerman został. To było piękne dośrodkowanie Jamesa Rodriguez'a, takie leciutkie, takie mięciutkie, prosto na głowę właśnie Miny, który za dużo nie musiał robić, który skierował piłkę obok bezradnego Macieja Szczęsnego. Naprawdę świetnie James i jeszcze lepiej Mina. No i nie mieliśmy za dużo do powiedzenia w tym przypadku. Źle ustawiona nasza obrona. Janek Bednarek gdzieś został. Michał Pazdan pilnował Sancheza, drugiego wysokiego z Kolumbijczyków. Niestety, proszę Państwa, przegrywamy z Kolumbią. Nie tak to miało wyglądać. Zobaczymy, czy nasza drużyna będzie się w stanie podnieść. No bardzo i tak. Ci dziękujemy, Adam. Jak się 100 razy próbuje, to za 90 którymś może wpaść. No tutaj... i zanosiło się na tego gola dla Kolumbii. Syn z ojcem wpadli sobie w ramiona, no na razie wasze na górze. John, Patryk, szczęśliwi. No bardzo, bardzo, bardzo. A wcześniej miałeś markotną minę, kiedy Aguilar zszedł z boiska po kontuzji. No dla nas to jest duża strata. Jego rolę jest... odbiera z tą piłką. Patryk, jak tego gola skomentujesz? Jak to wyglądało z twojej strony? Bardzo fajnie. Nie, wyjście do główki, nasza obrona popełniła błąd i czysta sytuacja, strzał głową. To dobry piłkarz, znany, lubicie go? Ten Mina? Tak. No tak jest dobrze, bardzo dobrze. On teraz gra w Barcelonie. Mhm. To znaczy, trenuje w Barcelonie. Tak. Bo... Ale jest bardzo dobry. Ten najlepsza obrona w Brazylii. No nic, to teraz my musimy odpowiedzieć na coś takiego, co się wydarzyło. No, mamy na przykład brainstorm teraz. Być może burza mózgów nam się przyda, zdecydowanie się przyda. To kiss someone, to kick you. There's nothing that you could have slipped through. Or at least that's the impression I get. Cause you're smooth bang, you're wet. And she's not aware yet, but she's yours. She'll be saying, use me. Show me the jacuzzi. Czysta sytuacja, przed chwilą powtórka, nie było spalonego. Przegrywamy, proszę Państwa, z Kolumbią 0-1. Adam Malecki, prosimy Cię, komentuj, być może jeszcze coś przed gwizdkiem na przerwę się wydarzy. Jakbyśmy dostali obuchem, rzeczywiście gwiazdki gdzieś pojawiły się wokół głów naszych reprezentantów. Jesteśmy lekko zszokowani. Teraz taka akcja Macieja Rybusa, dośrodkowanie z lewej strony. Przecież tam był rykoszet, powinien być prawdopodobnie rzut rożny naszej reprezentacji. Nawet Adam Nawałka był zdziwiony decyzją sędziego z Meksyku. To Cesar Artur Ramos wcześniej sędziował mecz Brazylia-Szwajcaria, zremisowany 1-1. Muszę przyznać, że sędziuje bardzo dobrze, że pozwala grać. Tak te mecze powinny się odbywać, ale także dwie drużyny z szacunkiem. Przecież tutaj są koledzy. Jest James Rodriguez z Robertem Lewandowskim, Cuadrado z Wojciechem Szczęsnym. Kamil Glik na ławce rezerwowych patrzy na poczynania swojego kolegi z Monaco. 4 minuty doliczone przez sędziego. Także będziemy o 4 minuty grać dłużej. No ale rzeczywiście były chwile, kiedy trzeba było opatrywać zawodników. Szczególnie to zejście Abela Aguilara na jego miejsce Mateus Uribe. Oczywiście ten kolega Kamila Glika to Radamel Falcao z Monaco. Bardzo się lubią, nawet przy okazji, kiedy żona Radamela Falcao, która ma korzenie polskie, potrzebowała przyspieszenia tego procesu paszportowego. Glik pomagał Falcao, córeczka Falcao ma teraz paszport polski, a to wszystko po to, żeby móc się szybciej przemieszczać po krajach Unii Europejskiej. Teraz znowu bardzo dobrze Kolumbijczycy Będzie dośrodkowanie w pole karne. Uważajmy, nie traćmy drugiego gola przed przerwą, tak jakby Polacy trochę chcieli poczekać do tego momentu. Teraz Robert Lewandowski, ale wokół niego czterech zawodników i znowu Sanchez tak jakby miał magnes na klatce piersiowej. Po prostu przejął piłkę, a Robert Lewandowski nie był w stanie nic zrobić. Teraz James Rodriguez bawi się, czaruje i musi go faulować Grzegorz Krychowiak, który musi uważać, ponieważ ma jedną żółtą kartkę. Kolejna spowodowałaby, że w meczu z Japończykami by nie zagrał. To jedyny nasz zawodnik, który jest zagrożony. Widzę tutaj statystyki, patrzę, ile biegają zawodnicy. Już mają blisko 5 kilometrów, także tutaj rzeczywiście jest całkiem sporo. Zawodnicy z bramki, nawet taki Wojciech Szczęsny, wydaje się, stoi między bramką, między słupkami, a jednak 2 kilometry wyrobione, cały czas gdzieś tam drepcze i musi przecież czuwać nad tym i przemieszczać się, więc kilometry też już ma na koncie. Teraz Quintero, znowu prostopadła piłka, gdzieś tam szukał Falcao, który widać, że jest głodny, ma ochotę. Teraz dośrodkowanie w jego stronę, jeszcze przedłużenie i dobrze pas dan ustawiony, ale potrafimy dobrze wyjść z naszego pola karnego, ale trudniej jest z kontratakiem. Może teraz Robert Lewandowski znowu zatrzymany. Robert, musisz dać z siebie wszystko, jesteś kapitanem, musisz udźwignąć grę naszej reprezentacji, musisz się szybciej podnosić. I teraz bardzo dobrze Góralski, naprawdę chłopak ma ochotę grać. Dawid Kownacki, znowu Góralski, będzie szerzej rozgrywał, nie podaje do Michała Pazdana. To już jest czas doliczony, przypominam, 4 minuty. Długa piłka w stronę Bartosza Bereszyńskiego, który też ma sporo sił, przejmuje piłkę Robert Lewandowski, cofa do Łukasza Piszczka, do Piotra Zielińskiego. Zieliński, długa piłka w stronę Rybusa, który dobrze teraz przyjmuje piłkę. Quadrado nie był w stanie jej podać i dośrodkowanie Rybusa. Mamy rzut rożny. Panowie, zróbcie coś. Biegnie tam Janek Bednarek. Przecież to jest wzrost mniej więcej Żeriego Miny. On też potrafi świetnie głową zagrać. Ten młodziutki chłopak, który przecież był szykowany na podstawowego obrońca, ale potem coś takiego nie wyszło. Został wybrany Thiago Cionek. Nie był to najlepszy wybór. Dośrodkowanie w pole karne. Czy będzie tam któryś z naszych zawodników? Nie. Aż trzech Kolumbijczyków biegło w stronę piłki. Wybiega Ospina. Piłka znowu wysoka, ale piąstkuje świetnie zawodnik Ospina, zawodnik Arsenalu, i wychodzą spokojnie. Nawet James Rodriguez przyszedł tutaj do tyłu, żeby pomóc rozegrać szeroko, szeroko w stronę Cuadrado. Cuadrado podaje do Quintero i znowu ci zawodnicy, którzy są tak fantastycznie wyszkoleni technicznie, tutaj sobie piłkę podają od nóżki do nóżki. Oni to lubią, a Jacek Góralski jakby wściekły, jakby nie mógł patrzeć na to, jak zabawiają się chwilami naszymi zawodnikami Kolumbijczycy. Poleciał gdzieś tam na wślizgu w stronę piłki, odebrał ją na chwilę, ale znowu ląduje u Kolumbijczyków i długa piłka Ospiny w stronę Falcao, a piłka ląduje w rękawicach Wojciecha Szczęsnego. I w tym momencie meksykański sędzia, chyba jeden z nielicznych razów, kiedy bierze gwizdek do ust i gwizdze, i czyli decyduje o tym, że ta pierwsza połowa jest zakończona. Proszę Państwa, od 40 minuty przegrywamy z Kolumbią 0-1. Trzeba teraz wszystko przemyśleć, trzeba w szatni spojrzeć sobie w oczy i znowu chyba kolejna męska rozmowa naszej reprezentacji jest potrzebna. Musimy zagrać dużo lepiej, dużo więcej oczekujemy od Roberta Lewandowskiego. Tam w środku także musi się coś zadziać. Piotr Zieliński, kolejny taki niemrawy mecz. Musimy dać z siebie dużo więcej w drugiej połowie. Tak czy owak, po pierwszej przegrywamy 0-1 z Kolumbią. Bardzo dziękujemy. To Adam Malecki, z nami John Nunes i jego syn Patryk. No, chłopcy, bardzo wam gratulujemy. To wy jesteście górą, chociaż mamy nadzieję, że to się zmieni. Zadowoleni z gry waszej drużyny? Bardzo, bardzo. Myślałem, że ta drużyna czuje trochę tę stratę Aguilara. Ale na pewno nie. Wiesz co, nie. Ale powiem ci, że wasze gwiazdy, czyli Falcao, James Rodriguez i Cuadrado błyszczą. Widać, że oni wzięli odpowiedzialność za to, co się dzieje na boisku, i oni generalnie bardzo dobrze nakręcili wasz zespół, a to, że Mina strzelił gola, pięknie wyszedł do tej główki, ale dośrodkowanie Cuadrado, pierwsza klasa. No tak, tak, oni to jest jak ręką. A no tak. Więc... tak jak w piłce ręcznej. Wiem, no tak, o co ci tak, chodzi. Dokładnie. Dobrze. Będziemy w takim razie w drugiej połowie zobaczymy, czy znajdziemy argumenty na waszą grę. Tymczasem teraz chcemy państwu zaproponować podróż w przeszłość. Proszę państwa, pierwszy raz nasza reprezentacja zagrała na mundialu w 1938 roku, prawda? Impreza odbywała się we Francji. To od początku był system pucharowy. Polska trafiła na Brazylię. Wróćmy do tego czasu, bo okazją jest książka Agnieszki Cubały Igrzyska Życia i Śmierci. O polskim futbolu w okresie międzywojennym, pierwszym występie naszej reprezentacji na Mistrzostwach Świata, Krzysztof Łoniewski, w końcu z wykształcenia historyk, rozmawiał z autorką Agnieszką Cubałą. Jaki był ten pierwszy mecz Polaków na Mistrzostwach Świata? Był to mecz, który został rozegrany 6 czerwca 1938 roku w Strasburgu i był to mecz z Brazylią i rzeczywiście o tym meczu można mówić bardzo, bardzo dużo. Nasz sukces generalnie polegał przede wszystkim na tym, że wprawdzie z jednej strony przegraliśmy, ale tak naprawdę wszyscy rzeczywiście wtedy mówili o niesamowitym sukcesie. Graliśmy z Brazylią, która była wtedy już uważana za niesamowitą drużynę, tak jak jest teraz, generalnie nadal. Natomiast właśnie wynik był 5-6 dla Brazylii, ale rzeczywiście wszyscy mówili o tym, że Polska grała niesamowicie. Po 90 minutach było 4-4. No właśnie, później była dogrywka, natomiast no rzeczywiście tam w ostatniej minucie Polacy zdobyli bramkę i wszyscy właśnie mówili o tym, że tak naprawdę gdyby jeszcze było odrobinkę czasu, tak, no to mieliśmy szansę na znacznie lepszy wynik. Ale... wyczytałem, że nawet poprzeczka była przy stanie 5-6 dla Polski. Tak, zdecydowanie. Znaczy to w ogóle był taki niesamowity mecz pełen emocji i tam właśnie taką niesamowitą postacią był Ernest Wilimowski i on rzeczywiście tam zdobył 4 bramki. Wydaje mi się, że warto o tym tutaj wspomnieć, bo to jest właśnie niesamowicie ciekawa postać, z drugiej strony bardzo kontrowersyjna. Może zanim porozmawiamy o Erneście Wilimowskim, no bo to jest trochę dłuższy wątek, to zapytam o tego Leonidasa, który nam strzelał podobno bosymi nogami gole i on miał powiedzieć coś bardzo pozytywnego o polskich piłkarzach, prawda? Tutaj właśnie on powiedział takie jedno zdanie, które było takie no, dla nas bardzo, bardzo ważne i bardzo pochlebne, a stwierdził właśnie po tym przegranym dla nas meczu, a stwierdził wtedy, że jeśli ktoś twierdzi, że Polacy nie potrafią grać w piłkę, to napluje mu w twarz. Wracając do Ernesta Wilimowskiego, powiedziała pani, że to jest postać kontrowersyjna, bo rzeczywiście taką jest. Wielu polskich piłkarzy, jak wybuchła II wojna światowa, przeszło do podziemia, walczyło w szeregach Armii Krajowej. Ernest Wilimowski znalazł się po drugiej stronie barykady. Tak, tylko mnie się wydaje, że właśnie tutaj trzeba o kilku rzeczach powiedzieć, bo Ernest Wilimowski właśnie był Ślązakiem, tak? W związku z tym też troszkę inaczej wtedy przebiegały granice, zupełnie inne wtedy było tak naprawdę życie na Śląsku, bo on urodził się w Katowicach. Jego matka była Niemką, jego ojciec był Polakiem, zresztą był takim wielkim, wielkim patriotą. W domu się mówiło po niemiecku, natomiast trzeba właśnie pamiętać o tym, że on jednak wybrał Polskę i wybrał grę w drużynie polskiej, bo on grał w ruchu Hajduki Wielkie, a później jeszcze właśnie w ruchu Chorzów. Natomiast tam w związku z tym, że on był rzeczywiście niesamowicie dobrym i bardzo dobrze wyszkolonym, skutecznym piłkarzem o wielkim talencie jeszcze, Niemcy również zabiegali o to, żeby on grał u nich, tak? Natomiast całe dwudziestolecie międzywojenne, no to jest jednak gra w polskiej reprezentacji. Myślę, że należy o tym pamiętać. Z jednej strony to jest to taka postać, do której przylgnęło określenie zdrajca, ale mnie się wydaje, że ono jest takie troszeczkę może zbyt mocne, ponieważ na przykład też niewiele osób o tym wie, że zaraz po wybuchu II wojny światowej właśnie on miał dosyć duże problemy związane z gestapo, ponieważ był tępiony właśnie za to, że podczas dwudziestolecia międzywojennego grał po stronie polskiej. Natomiast rzeczywiście ostatecznie zdecydował się na grę nie z orzełkiem, a ze swastyką. On wtedy rzeczywiście grał w Monachium. Natomiast ja słyszałam różne wersje na temat powodów tego. Tak? Z jednej strony rzeczywiście mówi się o powodach finansowych, właśnie, że dlatego, że dostał bardzo dobrą propozycję finansową. Inne osoby mówią o tym, że zdecydował się na tą grę pod barwami III Rzeszy, dlatego, żeby nie być wcielonym do Wehrmachtu. Wiadomo, jak wtedy było ze Ślązakami, to wcale nie było takie proste. Natomiast ja również czytałam o takiej wersji zdarzeń, że podobno Niemcy zagrozili mu, że jego matka zostanie zesłana do Auschwitz, tak? Ja nie wiem, która wersja jest prawdziwa, ale wydaje mi się, że jakby jeśli nie znamy tych wszystkich wydarzeń i nie wiemy, jak było faktycznie, to może z tym takim ocenianiem, takim bardzo, bardzo ostrym nie powinniśmy być tacy surowi bardzo. Wróciłbym jeszcze do jednego wydarzenia piłkarskiego. Tuż przed wybuchem II wojny światowej w sierpniu Polska zagrała z wicemistrzami świata Węgrami. To jest taki drugi bardzo, bardzo ważny mecz. Mecz ten odbył się 27 sierpnia 1938 1939 roku i początek tego meczu był dla nas kiepski, ponieważ po 20 minutach przegrywaliśmy już 2-0. Ale później właśnie reprezentacja się niesamowicie zmobilizowała i strzeliliśmy 4 gole, wygrywając całe spotkanie. Tutaj znowu była niesamowita rola Ernesta Wilimowskiego, który właśnie strzelił 3 bramki. Ten mecz był jeszcze dlatego też taki ważny, bo to było jednak, no właśnie, tam była bardzo trudna sytuacja już polityczna, tak? Nasze władze mówiły o tym, jak ważne jest zachowanie honoru, tak? Że po prostu musimy się bić, że musimy się wykazać ambicją. I powiem szczerze, że faktycznie to był taki mecz, którym żył cały kraj. I później rzeczywiście były takie opinie, to nawet ja sobie czytałam właśnie w prasie, bo rzeczywiście ja, pisząc moją książkę dotyczącą sportowców, uczestników Powstania Warszawskiego, która się będzie nazywała Igrzyska Życia i Śmierci, to tak przy okazji dodam. Bardzo dokładnie starałam się przejrzeć właśnie prasę przedwojenną, sportową, między innymi właśnie Przegląd Sportowy, ale właśnie tam były relacje różnych osób po tym spotkaniu i faktycznie tam bardzo dużo osób mówi o tym, że jeśli wygraliśmy z Węgrami, to po prostu jesteśmy niepokonani i co nam mogą zrobić teraz Niemcy, tak? Bardzo dziękujemy Agnieszce Cubale za te wspomnienia. Igrzyska Życia i Śmierci, ta książka już na rynku o polskich sportowcach w czasie Powstania Warszawskiego. Polecamy. No i niech nasi wezmą sobie do serca, bo ten mecz w 1939 roku przegrywaliśmy z Węgrami 0-2, wygraliśmy 4-2, dając narodowi wielką satysfakcję. Zobaczymy, jak będzie, proszę Państwa. Teraz 3 minuty do godziny 21. Krótki serwis informacyjny i wracamy do Kazania. Oby ta druga połowa była lepsza, a ja tylko dodam, że oczywiście podawał na główkę James Rodriguez. Są ładnie pachnie, są być trudni, są być.